دنیا میں پیدا ہوتا کاش میں دنیا سب غم ختم ہو ہوتا اب روح حشر کا سب غم ختم ہو دنیا میں آہ سبِ ایمان کا خوکھائے مجھ کو نہ جانا ہوتا کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جانا ہوتا کاش دنیا میں آ کے نہ پھنسا ہوتا میں بابا ساتا مدینے کا کاش میں مدینے کا اونٹ پر گیا ہوتا کاش میں مدینے کا میں دنیا میں دو جہاں کی فکر مجھے مدینے کا سچ مجھے کوتا بن گیا ہوتا میں مدینے کا سچ مجھے کوتا بن گیا ہوتا السلام علیکم یا رسول اللہ.